یہ حاشیہ لکھ لیں تاکہ بعد میں پڑھنے میں آسانی ہو. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، نمبر ایک امتحان. اتنے بڑے پیغمبر اور بادشاہ کے خلوت خانہ میں یوں گھسنا، نمبر دو بغیر اجازت اندر آنا، نمبر تین بات چیت کا عجیب انداز جس سے متکلم کا بڑا اور مخاطب کا چھوٹا ہونا معلوم ہوتا ہے. نمبر چار یہ کہنا کہ بے انصافی مت کرنا کہ شاید بے انصافی کا احتمال ہو. تو یہ داؤد علیہ السلام کے علم اور صبر کا امتحان تھا. اس میں تو کامیاب ہوئے، لیکن ایک خفیف سا امر پیش آ گیا کہ ایک کی بات سن کر فیصلہ دے دیا. حالانکہ دوسرے کی بات بھی سننی چاہیے تھی. یہ بظاہر طرفداری معلوم ہوتی ہے، اسی وجہ سے فاستغفر ربہ وخر راکع مانا. بس ایک اشارہ لکھ لو. یہ درمیان میں ہے اس اور ازالہ بالعشی الصافنات الجیاد. سلیمان علیہ السلام کو جہاد کی ضرورت پیش آئی. تو گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے لگے، جو تقریباً 1000 تھے. جب گھوڑے نظروں سے اوجھل ہوئے تو آپ نے ان کو واپس لانے کا حکم دیا. اور ان کی اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. خلاصہ جو خود اللہ کو یاد کرنے والا ہو وہ شفیع غالب کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل آخری تین سطریں والا قد فتنہ سلیمان وال کئی نالا کرسی کارا سا یا کرے سو بمانا اکٹھا ہونا اکٹھا ہونا. کرسی کو کرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جسم اکٹھا ہوتا ہے. یہاں کرسی سے مراد جھولی ہے. یہاں کرسی سے مراد جھولی ہے. یہ اسی کے ساتھ متعلق ہے جملہ, لیکن ذرا لکیر لگا دو تاکہ کچھ فرق بھی ہو. 90 عدد مراد سب بیویاں اور لونڈیاں, 70 عدد مراد آزاد بمائے حائزات, بمائے حائزات. ساٹھ عدد مراد آزاد پاک, نوٹ نوٹ حدیث میں ابتدائے فعل مراد ہے, یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں آج رات بیویوں کے پاس جانا شروع کروں گا. آخری سطر ہے, لا ينبغي لأحد من بعدي, نمبر ایک مراد امتحان ہے. ایسا امتحان کسی پر نہ ڈالنا. نمبر دو میری بادشاہی چھین کر کسی کو نہ دینا. نمبر تین میرے سوا میرے زمانے میں ایسی بادشاہی کسی کو نہ دینا. قرآن واسطے تم ادھر چھوڑنی پونی, قرآن کے لیے تو نیند چھوڑنی پڑتی ہے. یہ نہ لکھنا بھائی, بول سید یہ لکھ رہا ہے, یہ حال ہے. وہ میں معافی مانگ رہی ہے. آگے چلو جی, اگلا صفحہ 662. پانچویں چھٹی سطر ہے انی مسنی الشیطان و بے نسم و عذاب. دعا پہلے بھی مانگا کرتے تھے اب ابتحال اور تزلو کی وجہ سے لفظ نصب اور عذاب ذکر کیے. ایک اور جملہ ہے اسی آیت کا انی مسنی الشیطان کا. شیطان نے بزرگ بن کر کہا اگر میرے علاج سے تیرا خامت تندرست ہو جائے تو غیر اللہ کے نام پر قربانی کرنا. بیوی کے دل میں مہر لکھائی لب لکھا کتنا لکھا پہ لکھا لکھا چیک کرا بھائی ایک تو نغے کریں نے بات انہیں لکھا بھی ہے. لکھا آنی دینا بیوی کا دل میں اس بات کا کچھ میلان ہو گیا تھا اسی پر ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی نمبر دو یہ کہنا کہ شفا تو نے دی ہے نمبر تین ایک بال میری نظر کرنا ایک بال میری نظر کرنا یہ حاشیہ ہو گیا. اس کے نیچے خوش بے یادے کا ذو سن فضر بہی ولا تہنس تعداد سو ہو استعمال ایک دفعہ کرو شمار سو ہوں گی طلاق تین ہوں استعمال ایک دفعہ کرو شمار تین ہوں گی. آصف کیوں تنگ تنگ بیٹھے ہو صفحہ 664 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ملائکہ احکام الہی کے پابند ہیں شفیع غالب کیسے بن گئے اس کے نیچے الا ابلیس استکبرا اس کا جملہ پہلے مجرمین اور آپس میں ان کی ملامت کا ذکر تھا اب سب سے بڑے مجرم ابلیس کا ذکر. اگلا صفحہ 417 چوتھی. قال فالحق والحق اقول. یہ جملہ ہے فالحق کے, اب بھی سچ کہتا ہوں. اس جملے کو کاٹ دو, حاشیے پر اس کے سامنے لکھنا ہے فالحق, میری قسم حق ہے اور میں کہتا بھی حق ہوں. چلو پکا, یہ تو سر روز دیتیاں کرے سو نال دے بوئے چھوٹے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت داود علیہ السلام کا قصہ عرض کیا تھا, اس کے دو حاشی ہم نے پڑھنے ہیں. ایک حاشیہ تو آپ کے پاس قرآن پاک پر ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ لغزش کی تھی کہ ضعیف آدمی کی بات سن کر دوسرے فریق پر ظلم کا حکم دے دیا, حالانکہ پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا, عبارت ٹھیک کرو, حالانکہ پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا فحکم بیننا بالحق ولا تشتت, تفتیش کے بغیر حکم نہ لگانا, تفتیش کے بغیر حکم بس. اور یہاں خود داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں اور ایک سپاہی کا قصہ مشہور ہے, وہ غلط ہے. یہودیوں کا مشہور قصہ مشہور کیا ہوا ہے. آگے قصہ لکھا ہوا ہے, میں نے صبح آپ کو وہ قصہ بتا دیا تھا, اب بار بار نقل کرتے ہوئے میرا دل کانپتا ہے. ایک اور حاشیہ میں نے جو اپنی طرف سے لکھوایا ہے, وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ, اس حاشیے پر ذرا غور کرنا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ یقیناً ہم نے اس کا امتحان لیا ہے. وہ کیسے؟ اتنے بڑے پیغمبر اور بادشاہ کے, پڑھو تو صحیح مولانا, اتنے بڑے بادشاہ پیغمبر, ان کے عبادت خانے میں خلوت خانے میں یوں گھسانا ایک, نمبر دو بغیر اجازت کے آ جانا دو, نمبر تین بات چیت کا عجیب انداز, فاکم بیننا بالحق ولا تشتت واہدنا الی سوائے الصراط, یہ اسے متکلم کا بڑا اور مخاطب کا چھوٹا ہونا معلوم ہوتا ہے. ہویا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے, حضرت داؤد کو چھوٹا سمجھتے تھے. یہ کہنا کہ بے انصافی مت کرنا, شاید بے انصافی کا احتمال ہو, ان کو خطرہ تھا حضرت داؤد بے انصافی کریں گے. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے, پڑھو تو صحیح, علم اور صبر کا امتحان تھا, حوصلے کا امتحان تھا. آگے اس میں تو کامیاب ہوئے, لیکن ایک خفیف سا امر پیش آ گیا کہ ایک کی بات سن کر فیصلہ دے دیا, حالانکہ دوسرے کی بات بھی سننی چاہیے تھی. آگے چلو جی, یہ بظاہر طرفداری معلوم ہوتی ہے. اسی وجہ سے فاستغفر ربہ وخر راکع واناب, وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا, دلیل توحید عقلی ہے, نہیں بنایا ہم نے آسمان کو اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے باطلا بیکار خالی از حکمت. باطلن کا معنی خالی از حکمت نہیں بنایا. وما خلقنا السما والارض وما بینہما باطلا, نہیں بنایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے باطلن خالی از حکمت, بلکہ ان میں ضرور حکمت ہے. دیکھ لو, میں بعد میں سبق پڑھاؤں گا. بہرحال دیکھ لو, یا تفکرون فی خلق السماوات والارض, ایک سو اٹھارہ صفا, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ, جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو. کیا معنی کیا؟ یاد رکھ کرتے نا, کرنا تو یہ کہ کبھی کر لیا اور نہ نہ, یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے کھڑے ہے, تھک جاتے ہیں تو قعودن بیٹھے بیٹھے ہے, تھک جاتے ہیں تو والا جنوبہم پہلو کے مل کروٹوں کے مل, اور غور فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کے بنانے میں. کیا کہتے ہیں؟ ربانا, اے ہمارے پروردگار, ما خلقت ھذا باطلا, نہیں بنایا تو نے یہ سارا کارخانہ قدرت, یہ زمین و آسمان باطلا خالی از حکمت, بیکار نہیں بنایا, بغیر حکمت کے نہیں بنایا. سبحانک فقنا عذاب النار, پاک ہے تو اللہ عیبوں سے, نقائص سے پاک ہے, عیبوں سے پاک ہے, بس بچا تو ہمیں آگ کے عذاب سے. آ جاؤ جی, ایک تھوڑی ہی بات بتا دو, جب اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا تھا, جو کچھ ان دونوں کے درمیان, کس نے سفارش کی تھی؟ کسی نے سفارش نہیں کی تھی. اب شفیع غالب کیسے بن گئے ہیں؟ ذالک ظن الذین کفروا, یہ خالی از حکمت ہونا خیال ہے کافروں کا. کس کا خیال ہے؟ یہ خالی از حکمت ہونا ذالک کا مشار الیہ ہے, کافروں کا خیال ہے. تخویف اخروی, اب تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تخویف اخروی کیا ہوتی ہے, اتنے سپارے ہو چکے. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ, پس بہت بڑی ہلاکت ہے کافروں کے لیے, من بیانیہ, یعنی جہنم کی آگ. اَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ زَجَر, اللہ ڈانٹ رہا ہے, کیا کر دے گی ہم ان کو جو ایمان لیا ہے, قوت دگا دیا اور عمل کرتے رہے, نے قوت ہم لیا, کیا کر دیں گے؟ کل مفسدین فی الارض, مثل فساد کرنے والوں کے, جو فساد کرنے والے ہیں بوجہ شرک و کفر کے. شرک و کفر عبارت ٹھیک کرو, بوجہ شرک و کفر کرنے کے, جو فساد کرنے والے ہیں ہم مومنوں کو ان کی طرح کر دیں گے. فساد کہاں کرنے والے؟ فلر زمین میں, یعنی دنیا میں کر دیں گے. نہیں نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نجعل المتقین کالفجار, یا دوسرا عنوان بعنوان دیگر, یا ہم کریں گے متقین کو گناہگاروں کی طرح. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, مومن اور مفسد برابر نہیں, متقین اور فاجر فاسق برابر نہیں ہے, اسی طرح توحید اور شرک والے عقیدے بھی برابر نہیں ہیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. سبحان اللہ, دلیل وحی. مولانا خیال کرنا, دلیل وحی کا رب درس کر رہا عثمان. کتاب دلیل وحی, یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے. کتاب ھذا کتاب, یہ بڑی عصمت والی کتاب ہے, عنوان ہے دلیل وحی. ربط کیا ہے؟ اسی کتاب نے شفاعت غالبہ والے مسئلے کی نفی کی ہے. ربط کیا ہے؟ شفاعت غالبہ نہیں سمجھ آ رہا تو آسان لگ, شفیع غالب والے عقیدے کی نفی کی ہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یا باپ کو مبارک ان برکت دی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے کثیر النفع بہت فائدے والی ہے، ہم نے کیوں کتاب نازل کی ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ بند کر کے اس کو الماری میں رکھ دیا جائے، لیدبروا کا معنی کرنا کمال کرتے ہو، لیدبروا آیاتہ تاکہ قیمتی خلاف چڑھا دیا جائے، ولیدبروا کیوں ہے شب ٹھیک ہے، لیدبروا آیاتہ تاکہ قرآن سر پر رکھ کر قسمیں اٹھائی جائیں، اس لیے قرآن آیا ہے، واہ بھائی واہ، لیدبروا آیاتہ کیوں ہم نے کتاب نازل کی ہے، تاکہ غور فکر کریں اس کی آیات کے اندر، ولیتذکرون الالباب، نیچے لکھا ہوا ہے لیدبروا آیاتہ بے اعتبار ایجاد و کثیر النفع ہونے کے، موجز کتاب ہے، موجزہ بن کر آئی ہے، فائدہ بھی بہت ہے، اس بات کو سوچیں قرآن پڑھنے والے، اور نمبر دو ولی تذکر الالباب، ہم نے کیوں کتاب نازل کی ہے، تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل مند، لکھا ہے بعد از غور، نصیحت حاصل کریں یعنی عمل کریں، میں نے جب اس دورے کے ابتدائی دنوں کے اندر قرآن پاک کے 80 نام قرآن میں سے عرض کیے تھے، ایک عنوان میں نے عرض کیا تھا حکمت قرآن، حکمت قرآن کا مطلب قرآن آیا کیوں ہے، میں نے ایک مقام یہ بھی دکھایا تھا، وَوَحَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ دَلِيلَ نَقْلِي دُوم، ہم نے عطا کی حضرت داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام، بیٹا نعم العبد، کیڑا چنگا جنا ہائی، ساڈی بولی شمانا نعم العبد، گوجرا والے کیا سمجھیں گے، تو سمجھ گیا وہ کیڑا چنگا جنا ہائی، نعم صاحب یہ مانا سمجھا آپ نے، یہ ہماری شرح کی ہے، نعم العبد کتنا چنگا جنا ہائی، کتنا خوب بندہ تھا، انہو اواب، یقیناً حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، انہو اواب، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، اذ اورثہ نہیں ہے ابتلاء اول، خیال کرنا ذرا مشکل مقام ہے، اذ اورثہ نہیں ہے ابتلاء اول، مجاہدین کی سواریاں جمع کرنے میں، ان لفظوں کو ذرا غور سے دیکھنا ہے، ان اورزا لئیے، جب پیش کیے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے مجاہدین کی سواریاں جمع کرنے میں، بلاشی شام کے وقت کیا پیش کیے گئے، اصافنات، تین پاؤں پر کھڑے ہونے والے گھوڑے، کس پڑھتے ہی نہیں ہو، دیکھو گے نہیں پڑھو گے کیا کیا، اب یہ کاتب نے لکھا ایک پاؤں پر گھوڑا کھڑا ہو سکتا ہے، واہ بھائی واہ، لوگ ہمیں کہتے ہیں استاد جی قرآن دے دو، یہ ہم قرآن پڑھیں گے، اب یہ نسخہ ہمیں دے دو، جب ہم سے نہیں پڑھیں گے تو کیسے سمجھ آئے گا، کیا لکھا ہوا ہے، ایک پاؤں پر کھڑے ہونے والے، ایک پاؤں پر گھوڑا کھڑا ہو سکتا ہے، لکھو مولانا ٹھیک کرو، تین پاؤں پر کھڑے ہونے والے گھوڑے، عمر سنا گھوڑا کتنے پیروں سے کھڑا ہے، وہ جو اصیل گھوڑے ہوتے ہیں نا، تین پاؤں پر اور ایک پاؤں ایسے کر دیتے ہیں، ایک پاؤں ایسے آسے ویسے سر کرے ہو، کیسے دکھاؤ، ہاتھ دکھاؤ، اوپر کرو ہاتھ سارے دیکھیں، ہاں یہ دیکھو جی، آ جاؤ، الصافنات الجیاد، تین پاؤں پر کھڑے ہونے والے گھوڑے، الجیاد سبق رفتار، کیا معنی کیا، سبق رفتار گھوڑے پیش کیے گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے، کیوں تھے، بغرض جہاد رکھے ہوئے تھے، کیا لکھا ہوئے کونے پر، بغرض، فقال حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نیچے کیا لکھا ہوا ہے، بطور، ٹھیک کرو مولانا ٹھیک کرو، افسوس کو کاٹ کر لکھو، بطور شکر کے، بطور، فقال، ٹھیک کرو عبارت، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، عثمان اتھا تھا قربانی دیونی پوسی لتاں دی، لتاں تا رکھ سے نا، یہ تھا دور ہے، یہ میاں علی، فقال انی احببتو حب الخیر، عثمان یوں کر رہا ہے، خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے. فقال حضرت نے کہا بطور، بولتے نہیں مولی زید، بطور شکر کے، انی حببت حب الخیر، یقیناً میں نے محبت کی ہے مال سے، محبت سے، خیر کا معنی مال، مال سے میں نے محبت رکھی ہوئی ہے. کیوں؟ ان ذکر ربی، بوجہ اپنی رب کی یاد کے، بوجہ اپنی ان سببیہ ہے. امام رازی نے مانا کیا ان سببیہ، ان ذکر ربی، اپنے رب کو یاد کرنے کی وجہ سے میں نے مال سے محبت کی ہوئی ہے. حتی توارت بالحجاب، مانا خیال کرنا معنی پر، انی احببت حب الخیر ان ذکر ربی، ان کا کیا معنی کیا؟ بوجہ ان گھوڑوں کو دیکھ دیکھ کر مجھے اللہ یاد آتا ہے، چونکہ جہاد کے کام آتے ہیں اس لیے مجھے ان سے پیار ہے. ان سے پیار کیوں ہے؟ ان ذکر ربی کے مجھے کون یاد آتا ہے؟ رب یاد آتا ہے. خیال کرنا، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ چھپ گئے گھوڑے بالحجاب پردے میں. یہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ سورج. نیچے کیا لکھا ہے؟ مغرب. یہ میں کول سمجھاتا ہوں، پہلے آپ اوپر والے کول کو دیکھیں. حتی توارت، یہاں تک کہ چھپ گئے، اوپر لکھا ہے گھوڑے بالحجاب پردے میں. ردوہا علیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا حشم خدم کو، جو خدام تھے ان کو فرمایا، نوکروں کو فرمایا، ردوہا علیہ، واپس لے آؤ ان گھوڑوں کو میرے سامنے. فطافق مسحم بسوق ورناناک، شروع ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام درالے کے ہاتھ پھیرنے والے تھے پنڈلیوں پر اور گردن پر، پنڈلیوں پر اور ولانا گردنوں پر تھپکیاں دے رہے تھے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. ردوا علی فطافق مسحم بسوق ولاناک، شروع ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام رالے کے ہاتھ پھیرنے والے تھے بسوق ولاناک، پنڈلیوں پر اور گردنوں پر تھپکیاں دے رہے تھے. اب خلاصہ کیا نکلا؟ مولانا میں نے جملہ لکھوایا، جو خود رب کو یاد کرنے والا ہے وہ شفیع غالب کیسے بن گیا؟ جملہ میں نے لکھوایا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاد کی ضرورت پیش آئی، گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے لگے. ایک لفظ رہ گیا، پچھلے پہاڑ، پچھلے پہاڑ گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے لگے جو تقریباً 1000 تھے. جب گھوڑے نظروں سے اوجھل ہوئے تو آپ نے ان کو واپس لانے کا حکم دیا اور ان کی گردنوں پر اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. خلاصہ کیا ہے؟ کہ جو خدا کو یاد کرنے والا ہو وہ شفیع قاری کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا ایک اور قول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور دیکھ بھال کرنے کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو حضرت نے فرمایا مجھے رب بھولا ہے ان کی وجہ سے، اب لے آؤ گھوڑوں کو سامنے. تو گھوڑوں کی گردنوں کو کاٹنا شروع کر دیا، تمام گھوڑوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قتل کر دیا، مار دیا. اب مانا یوں کرتے ہیں، وہ جب پیش کیے گئے حضرت سلیمان کے سامنے شام کے وقت الصافنات الجیاد، تین پاؤں پر کھڑے ہونے والے سبق رفتار گھوڑے. فقال حضرت سلیمان نے فرمایا بطور افسوس کے، یہ دوسرا قول ہے، یہ دوسرا قول ہے، حوصلہ، یہ دوسرا قول ہے، بطور افسوس، انی احببت حب الخیر، میں نے مال سے محبت رکھی ہے ان ذکر ربی، رب کے ذکر کو چھوڑ کر. رب کا ذکر مجھ سے رہ گیا، مال کی محبت آ گئی، گھوڑوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہا. حتی توارت بالحجاب، جہاں تک کہ چھپ گیا سورج بالحجاب پردے میں، سورج ڈوب گیا. ٹھیک، فرمایا اوہو نماز میری قضا ہو گئی ہے، ردوہا علیہ، کھوڑوں کو واپس لاؤ میرے سامنے، فتح پہ گم اسم بھی سوکے والا ناکا، شروع ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام درانے کے، قتل کرنے والے تھے، مارنے والے تھے، پڑلیوں کو اور گردنوں کو سارے گھوڑے مار ڈالے۔ جملہ لکھو۔ ایک دوسرا قول یہ بھی ہے جو میں نے آپ کو لکھوایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے قضا ہو گئی، تو آپ نے گھوڑوں کو ذبح کرا دیا، لیکن اس پر کئی اشکالات ہیں۔ نمبر ایک، پڑھو سورج کا، تم جو توارت میں معنی لے رہے ہو چھپ گیا سورج، یہ ضمیر شمس کی طرف جا رہی ہے، شمس کا پیچھے ذکر ہی نہیں ہے۔ نمبر دو، تافے کا مسم بسو کے والا نک، مسا بسو کا معنی قتل نہیں ہوتا، مسا بسیف کا معنی قتل ہوتا ہے۔ اور نمبر تین، گھوڑوں کو بے مقصد ذبح کرانا نبی کی شان کے خلاف ہے۔ اب معنی میں پھر کرتا ہوں، جو تحقیقی بات ہے ذرا غور سے سنو۔ سورت کے مشکل مقاموں میں سے یہ ہے، اذ اورد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے شام کے وقت تین پاؤں پر کھڑے ہونے والے صبح گرفتار گھوڑے، فقال، حضرت سلیمان نے فرمایا، بطور شکر کے، بطور یقیناً میں نے محبت رکھی ہے مال کی محبت، مال سے محبت رکھنا، مال سے مراد کیا ہے؟ چپ کر گئے سارے ساتھی، کیا ہے؟ لکھو لکھو مولانا، بہت لمبی سورے بھی نہ لگایا کرو، آپ کی مہربانی۔ عن ذکر ربی، بوجہ اپنی رب کی یاد کے، رب کو یاد کرنے کی وجہ سے میں نے گھوڑوں سے پیار رکھا ہوا ہے، مجھے رب یاد آتا ہے، جہاد کے کام آتی ہیں، حتی توارت بالحجاب، گھوڑوں کو بھگاؤ، گھوڑوں کو بھگایا گیا، گھوڑے بھاگے، گردوں کو بار اٹھی، گھوڑے اس میں چھپ گئے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ گھوڑے چھپ گئے پردے میں۔ کس چیز کا پردہ مراد ہے؟ مٹی کا، گرد و غبار کا پردہ، اٹھانا ان کے بھاگنے سے، گھوڑے چھپے، واپس لے آؤ ان کو، نوکروں کو فرمایا، واپس لے، ان کی گردنوں پر تھپکیاں دینے لگے۔ واہ بھائی واہ، رب کی یاد کے کام آتے ہیں، جہاد کے کام آتے ہیں۔ سورت کے ساتھ تعلق کیا بنا؟ جو خود خدا کو یاد کرنے والا ہے وہ شفیع غالب نہیں بن سکتا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ ابتلاء ثانی، دوسرا امتحان، خود سواروں کے جمع کرنے میں، پہلے سواریوں والا امتحان تھا، اب سواروں والا امتحان آ گیا۔ اور البتہ تحقیق، آزمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو، والکین علی کرسی ہی جسدا، اور ہم نے ڈال دی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جھولی پر، جسدا نیک دھڑ، ثم اناب، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، نیچے لکھے خدا کی طرف، یعنی توبہ کی۔ میں ذرا اگلی آیت کا ترجمہ کروں، پھر میں بات عرض کرتا ہوں۔ قال حضرت سلیمان، عرض کرتے ہیں، رب اغفر لی، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما، بخشش فرما دے میری۔ اس کے نیچے جملہ، یہ شفیع غالب کیسے ہے جو خود رب سے مغفرت مانگ رہا ہے؟ شفیع غالب کیسے ہے؟ اللہ بخش دے میرے لیے پچھلا قصور میرا، وہب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی، آئندہ کے لیے عطا فرما مجھ کو بادشاہی، ایسی بادشاہی، لا ینبغی لاحد، جو نہ میسر ہو کسی ایک کو میرے زمانے میں، من بعدی، میرے سوا۔ میرے بات کا معنی کیا کیا؟ سوا، مولانا تھکے بیٹھے ہو، بات کا کیا معنی کیا؟ لا ینبغی لاحد من بعدی، پہلے میں سادہ معنی کروں تاکہ اشکال آپ سمجھیں۔ وہب لی ملکا، اللہ مجھے بادشاہی عطا فرما، ایسی بادشاہی، لا ینبغی لاحد من بعدی، جو نہ میسر ہو کسی ایک کو میرے بعد، میں سلیمان علیہ السلام کے بعد ایسی بادشاہی کسی کو نہ دینا۔ یہ تو بخل ہے، یہ کیا ہے؟ اپنے لیے چاہتے ہوئے اور کسی کو نہ ملے، نہ مولانا، بات کا معنی ہے میرے سوا، میرے سوا، میرے زمانے کے اندر، اللہ کریم جیسی بادشاہی میرے زمانے میں مجھے دی ہے، ایسی بادشاہی اور کسی کو نہ دینا۔ اس کی تائید کھولو پھر میں ایک اور اشکال عرض کروں. تائید میں پوچھتا ہوں فرمایا یہدی من بعد اللہ کدھر ہے؟ اور مفتی صاحب کہتے ہیں سورۃ فاتر والی نکالو, وہ تو مجھے بھی آتی ہے. 23 سورۃ الجاثیہ قلم لے. قلم یہ پنسل ہے چنگی قلم. صفحہ 730 نکالیں. فَمَنْ يَهْدِيهِمْ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ, کون ہدایت دے گا اس کو اللہ کریم کے سوا. یہاں بات کا کیا معنی ہے؟ ہونا بات کا کیا معنی ہے یہاں پر؟ سوا. فَمَنْ يَهْدِيهِمْ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ, کون ہدایت دے گا اس کو اللہ کے سوا. اور سورۃ فاطر والا حوالہ کھولو 22 پارا. اِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ. صفحہ 640. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, یقین اللہ کریم نے روکا ہوا ہے آسمانوں کو اور زمین کو ہٹنے سے, اپنی جگہ سے ٹلنے سے اللہ نے روکا ہوا ہے. والا انسان اگر دونوں ہٹ جائیں اپنی جگہ چھوڑ دیں, ان امسکہما من احد من بعدہ, نہیں روک سکتا ان دونوں کو کوئی ایک اللہ کے سوا. اچھا اب مانا کیا کیا, آ جاؤ تو مانا کریں. لا ينبغي لأحد من بعدي, اللہ مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے زمانے میں میرے سوا کسی کو میسر نہ ہو. اشکال تو اس پر بھی ہے, یہ بھی بخل ہے. جو بادشاہی آج مجھے ملی ہوئی ہے ایسی بادشاہی میرے زمانے میں کسی کو نہ ہو, تو حضرت شیخ پنج پیر نے مانا کیا. رب اغفر لی وهب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدي, اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار عطا فرما مجھ کو بادشاہی کہ نہ میسر ہو کسی ایک کو میرے بعد. حضرت فرماتے ہیں مراد امتحان ہے, اللہ اس بادشاہی میں یہ بادشاہی دے کر تو نے جو مجھ پر امتحان ڈالا ہے ایسا امتحان اور کسی پر نہ ڈالنا. میں سمجھاتا ہوں. نمبر 2, لا ينبغي لأحد من بعدي, میری بادشاہی چھین کر کسی اور کو نہ دینا. انک انت الوہاب, یقیناً تو ہی تو ہے دینے والا. لکھے اس لیے آپ کو کوئی دشوار نہیں, میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. دیکھنا میری طرف. رزاق سے خاص بات آئی اب. انیس جس نے نیچے دیکھا میں سبق سے اٹھا دوں گا. اس بات میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکریوں پر ناراض ہو گئے, فوجیوں پر ناراض ہو گئے. نوید کدھر دیکھ رہے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سپاہیوں پر ناراض ہو گئے. انہوں نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں, میں آج رات اپنی بیویوں کے پاس جانا شروع کروں گا. واللہ لا توفن اللیلہ, آج کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا شروع کروں گا, ان سے مجاہدین پیدا ہوں گے اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں. اللہ کی شان, انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور ان 100 گھر والیوں میں سے صرف ایک کا بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی مردہ. ناقص الخلقت تھا, اس کا جسم بھی پورا نہیں تھا. تو دائی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جھولی میں آ کر اس کو رکھ دیا کہ دیکھی حضرت یہ پیدا ہوا ہے. تب حضرت کو خیال آیا او ہو, یہ تو امتحان ہے میرے اوپر. انشاءاللہ کہنا میں بھول گیا تھا تو یہ واقعہ پیش آیا. بس ذرا سی بات تھی, اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقر زیب داستان کے لیے. مولانا جو تجدد پسند لوگ ہیں, جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں, ان لوگوں کا خیال یہ ہے, میں نے جو مانا کیا اپنے معنی پر غور نہیں کیا کہ میں آج رات اپنی بیویوں کے پاس جانا شروع کروں گا. ذرا اس بات کو غور سے سننا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں آج رات اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان سے قربت کروں گا. انہوں نے کہا 100 بیویاں ہیں. اب حضرت سلیمان علیہ السلام اگر 5 منٹ بھی ایک بیوی کے پاس جائیں تو یہ 500 منٹ بنتا ہے. پھر درمیان میں ایک بیوی سے فارغ ہونا، پھر دوسری کے گھر میں جانا، پھر اس سے قربت کرنا، اور آخر بہت سارے دوسرے بھی اس کے اسباب ہوتے ہیں وہ اختیار کرنا، میں محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں. تو ایک رات کے اندر یہ بات ممکن ہی نہیں ہے، ہم حدیث کو ہی نہیں مانتے. اشکال کیا ہے؟ 100 بیویوں کے پاس ایک رات کو جانا ممکن؟ 5 منٹ لگاؤ، 10 منٹ لگاؤ، آخر دوسرے اسباب بھی ہیں، جانا بھی ہے. اسی طرح میں اب مزید وضاحت نہیں کر سکتا، بس میری محدود یہ مختصر سی بات سمجھ لو. ہر ہر بات نہیں وضاحت سے کہی جا سکتی، کچھ حیا کا بھی تقاضا ہوتا ہے. خلاصہ کیا ہے ان کے اشکال کا کہ ایک رات کے اندر یہ بات ممکن ہو؟ کچھ آپ کے ذہن میں خاک آیا کہ نہیں آیا؟ ایک رات میں یہ بات ہم حدیث کو ہی نہیں مانتے، یہ جھوٹ ہے بالکل. مولانا حضرت شیخ پنج پیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے انہوں نے بات سمجھی ہی نہیں ہے. اصل میں آپ کو 19ویں پارے میں ہم نے یاد دلایا تھا، ذرا وہ حوالہ کھولو. کاشف دنسا کئیہا، سورۃ النمل 561. فلما راتها سبته لجتا وكشف دنسا كيها. كشفت کیا معنی کیا تھا مولانا؟ ماضی کس لیے ہے؟ شروع فی الفعل کے لیے ہے. اور آپ کو میں نے سورۃ النور میں بھی عرض کیا تھا، سورۃ انزلناها، اس سورت کا نزول ہم شروع کرنے لگے ہیں، نازل کرنے لگے ہیں. یہاں بھی مانا کشف دنسا کیا، ملکہ بلقیس نے پٹلیوں سے کپڑا ہٹایا نہیں تھا بلکہ کھولنا شروع کیا. کھولنا بولو تو صحیح، کھولنا. بس تو شروع فی الفعل یہ بھی ایک انداز ہوا کرتا ہے. تو یہاں بھی حدیث پاک میں جو آیا ہے اس سے بھی شروع فی الفعل مراد ہے. کیا مطلب؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، آج رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا. میں نے کیا الفاظ آپ کو لکھوائے؟ مرنا پڑھو تو صحیح، حدیث کا جو حوالہ لکھوایا ہے وہ جملہ پڑھو. حدیث میں ابتداء فعل مراد ہے، میں یہ کام کرنا، بولو تو صحیح، میں یہ کام کرنا شروع کروں گا. انہوں نے کہا یہ مختلف تعداد جو آئی ہوئی ہے روایات کے اندر، ایک روایت کے اندر ہے 90، ایک روایت کے اندر ہے 70، ایک روایت کے اندر ہے 60، اس کی تطبیق کیسے دو گے؟ ہم نے کہا وہ بھی ہم دیتے ہیں. 90 سے کیا مراد ہے؟ پڑھو تو صحیح مولانا، 90 سے کیا مراد ہے؟ 90 سے کیا مراد ہے؟ سارے بولتے ہو تو مجھے سمجھ نہیں آتی کیا مراد ہے. بیویاں اور لونڈیاں مراد ہیں، بیویاں بھی شامل ہیں اور لونڈیاں بھی. نمبر 2، 70 سے کیا مراد ہے؟ آزاد بمائے حائزات، جو حالت طہر میں نہ ہو، پاکی کی حالت میں نہ، وہ بھی ساتھ شامل ہے. اور 60 سے مراد آزاد اور پاک، کوئی اشکال نہیں ہے. آگے چلو، حدیث یاد رکھو گے مولانا؟ آپ کو سورج والی حدیث یاد ہے؟ یہ جو حدیث ہم نے عرض کی تھی کہ سورج ہر ہر قدم پر اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اللہ میں کہاں سے طلوع کروں وغیرہ، تو حدیث کا کیا مطلب ہے کہ سورج ہر ہر قدم پر کس کا منقاد ہے، فرما بردار ہے. بس آ جاؤ، جو انشاءاللہ کہنا بھول جائے امتحان میں پھنسا ہوا ہو وہ کیسے ہے شفیع غالب؟ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. ہم نے تابع کر دی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا، تجری بِأَمْرِهِ، جو چلتی تھی اللہ کے حکم سے. بِأَمْرِهِ اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، ایک معنی نمبر دو چلتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی، رخان نرم نرم ہے سو اصاب، اصاب بمن ارادہ جہاں بھی ارادہ کرتے تھے یہاں پہنچنا چاہتے تھے ہوا چلتی تھی۔ مولانا خیال کرنا، سورت انبیاء کے اندر آیا تھا لفظ، کھولو صفت ان تجریب امرہی للارض، آیت نمبر 81، آیت نمبر 81، والی سلیمان الریح صفت ان تجریب امرہی للارض، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا تابع کر دی، آصفت ان تیز اور تند، وہاں میں نے جملہ لکھوایا تھا مولانا، اگر حاشی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تو دیکھو، نیچے جملہ لکھوایا تھا نیچے، اور تخت پر بیٹھنے والوں کو نرم معلوم ہوتی تھی، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّائٍ وَغَوَّاصٍ، سخر نامقدر ہے ہم نے شیطان تابع کر دیے ہیں، ہر ایک بنائن عمارت بنانے والے ہیں، غواص موتی نکالنے والے ہیں، وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دوسرے جکڑے ہوئے زنجیروں کے اندر، نیچے لکھے بطور سزا کے گریز پر یا کوتاہی پر، بھاگنے سے بچانے کے لیے یا کوئی کوتاہی کرتے تو ہم ان کو زنجیروں میں جکڑ دو، بھاگ نہ سکے، کمی کوتاہی کیوں کی ہے، ہاذا تاؤنا فمن او انسک بغیر حساب، یہ بھی اللہ نے فرما دیا، کیا ہاذا تاؤنا، یہ ہماری بخشش ہے، عطیہ ہے ہمارا، فامن او امسک بغیر حساب، پاس احسان کر دو ہم کی مرضی، او امسک بغیر حساب، یا روک رکھ بغیر حساب کے، نیچے لکھا ہوئے مولانا، تو باقی سلاطین کی طرح خازن نہیں بلکہ مالک اور مختار ہے، اوروں کو دے نہ دے تیری مرضی، تم پر کوئی داروگیر نہیں ہے، وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ، یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے نزدیک علاوہ انعام مذکورہ کے البتہ بڑا قرب تھا، وَحُسْنَ مَآبَ اور نیک انجامی تھی اچھا ٹھکانا تھا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، دلیل نقلی تیسری ایوب علیہ السلام سے، یاد کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو، اب دنا پر لکھا ہوا ہے مقرب، کیا لکھا ہوا ہے مقرب بندے، حضرت ایوب علیہ السلام کو ذکر کرو، اوپر کیا لکھا ہوا ہے حاشیہ، اتنے پڑھو تو صحیح مولانا، اتنے لاچار ہو چکے تھے کہ ان کے پاس شہر کا کوئی آدمی نہیں آتا تھا، نہیں، اور سب اولاد بھی، پڑھو تو صحیح، مر چکی تھی، لاچار ہو کر اللہ سے مغفرت مانگی، جو خود مانگ رہا، مغفرت کی جگہ لکھو صحت مانگی، جو خود مانگ رہا ہے وہ دوسروں کے لیے کس طرح شفیع غالب بن سکتا ہے، عبارت ٹھیک کرو، واذکر عبدنا ایوب، یاد کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو، اذ نادا ربہ، نادا وسیم نہیں بولا، نادا نادا، سترواں پارا، ایوب اذ نادا ربہ، کیرے لیول سو، 488 الفاظوں پر غور کرنا، آخری تین سطریں، ایوب اذ نادا ربہ، سمیع ایوب اذ نادا ربہ، اگلا سبا دیکھو مولانا، وزکریا اذ نادا ربہ، وزکریا اذ نادا، بارواں پارا، سورت کا نام سورت ہود، ونادا نوح ربہ، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، حوالہ بتاؤ جلدی کرو، صفا، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، کمال کرتے ہو، صفا 341 ونادى نوح ربه وأيوب إذ نادى ربه وزكريا إذ نادى. سارے انبیاء نے کس کو پکارا؟ آ جاؤ سبق پر. إذ نادى ربه, اس کو کہتے ہیں مسلک الانبیاء فی مسألۃ الدعاء. جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا, انی مسنی شیطان میں نصب عذاب, یقیناً پہنچے مجھ کو شیطان ساتھی زا کے وعذاب اور تکلیف کے ساتھ. من نصب نیچے لکھو جسمانی دکھ, بے نصب کے نیچے جسمانی دکھ, وعذاب اس کے نیچے مالی تباہی. حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ نے منع کیا, اور کچھ بے رجلے کا سلوں بار دوں شراب. سبحان اللہ, اور کچھ بے رجلے کا ٹھوکر ماری اپنے پاؤں کی. میرے پیمبر ٹھوکر تو پاؤں کی مارو, حضرت ایوب علیہ السلام نے ٹھوکر ماری ہے, اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. فرمایا ہاں مغتسل بارد وشراب, چشمہ نکلا ہے. اللہ نے فرمایا یہ چشمہ ہے بھی ٹھنڈا نہانے کا, وشراب اور پینے کا. پیتے جاؤ اندر کی بیماری ختم, غسل کرتے جاؤ باہر کی بیماری ختم. جنادا ربہ انی مسنی شیطان بالحسن وعذاب, اور خود میری جلے کا ہاگا مغتسل بارد وشراب. مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے معاذ اللہ. استن صابر بکرما کوداد حمزہ یونس لکمہ باہوداد. جو کوئی کیڑا نیچے گر جاتا اٹھا کر پھر جسم میں رکھ دیتے کہ کھا کھا تیری غذا, یہ مولا بالکل جھوٹ ہے, غلط بات ہے. اللہ کریم اپنے پیغمبر کو اس قسم کی کوئی تکلیف نہیں دیتا کہ جس کی وجہ سے لوگ نفرت کریں, بالکل غلط ہے. اللہ بہتر جانتا ہے بیماری کون سی تھی. کیا عوام کو سناؤ گے؟ ابہمہ اللہ ورسولہ, جو بات اللہ اور اس کے محبوب نے پوشیدہ رکھی ہے پوشیدہ رہنے دو, کوئی پتہ نہیں کیا تکلیف تھی. البتہ کتابوں میں یہ ہے کہ جب 18 سال کی مدت گزر گئی تو لوگوں میں یہ مشہور ہونے لگا کہ حضرت ایوب پر اللہ ناراض ہو گیا ہے, کیوں اللہ اس کو صحت نہیں دیتا. تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بیوی شہر سے باہر لے آئی, ایک جنگل میں وہاں ان کی خدمت کرتی تھی. تو ایک دن کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے گئی, وہ آ رہی تھی تو راستے میں شیطان ایک بزرگ کی شکل بن کر آ گیا. اس نے کہا میں حکیم ہوں, میں تیرے خامت کا علاج کروں گا, لیکن ایک میری شرط ہے کہ جب خامت کو صحت مل جائے تو ایک بال میری نظر کرنا. ایک قول. دوسرا قول آپ کو لکھوایا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر قربانی کرنا. ایک تیسرا قول بھی لکھوایا ہے, یہ نسبت کرنا کہ شفا تو نے دی ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس جو شیطان جو بزرگ کی شکل بن کر رہا تھا اس کو جواب انکار کے اندر نہ دیا, خاموشی ہو گئی. جب حضرت ایوب علیہ السلام کو آ کر یہ بات بتائی تو حضرت رو پڑے. ایک ذوق عرض کر رہا ہوں, اللہ اب تو شیطان کو موقع مل گیا کہ اس نے ہمارے عقائد پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے. بیوی سے کہا تو نے فوراً نہ کیوں نہیں کی, اللہ نے مجھے سیاہ دی, تجھے میں 100 ڈنڈے ماروں گا, 100 چھڑیاں ماروں گا. اسی کا تذکرہ. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا. عطا کر دی ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس کے حال اور ان جیسے اور بھی اس کے ساتھ. سورۃ انبیاء میں عرض کیا تھا اگر 10 بیٹے تھے تو انہوں نے 10 کے بدلے میں نئے 20 دے دیے. زندہ ہونے والی بات غلط ہے. رحمتم منا, یہ مہربانی تھی ہماری طرف سے. لت متقدمہ, کیوں ملے؟ یہ رحمت تھی میں اللہ کریم کی طرف سے ہے. اور جب یہ میں اللہ نے رحمت کی ذکر علی الالباب, عقل مندوں کے لیے یہ واقعہ نصیحت بن گیا. علت غیہ متاخرہ بہی ولا تہنس. اب بیوی نے اتنی خدمت کی ہے میرے پیغمبر اور آپ اس کو 100 ڈنڈے مارنا چاہتے ہیں نا, ایک جھاڑو لے لو جس کے اندر 100 تیلیاں ہوں. بس ایک دفعہ بیوی بی کو مار دو، سو شمار ہو جائیں گی۔ وہ خود بے یاد کر سن، لے لو میرے پیغمبر اپنے ہاتھ کے اندر جھاڑو جس میں سو سینکیں لگی ہوئی ہوں، فضل پہ ہی مارو تم اس کے ساتھ، ولا تہنس قسم کے اندر جھوٹے نہ ہو۔ انا وجدنا ہو صابرا، یقینا پایا ہم نے ایوب علیہ السلام کو بڑا صبر کرنے والا۔ نعم العبد کے مانا کیویں، کیڈا چنگا جنا ہائی، کتنا چنگا جنا ہائی، نعم العبد حسب خیر ہوئے العبد کیدا چنگا جنا نواب، یقیناً ایوب علیہ السلام تو اسلام ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اچھا میں نے ایک جملہ بڑا قیمتی آپ کو لکھوایا ہے، ایک تو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے خود پہ یاد کا سنور، اس سے ہیلا اسکات مربع جہ ثابت کرنا غلط ہے۔ مولانا کہتے ہیں جی یہ ہیلا تھا، مولانا یہ کس نے سکھایا تھا، کس نے سکھایا تھا، یہ تو اللہ کا حکم تھا، اللہ کا فضرب بھی یہ حکم تھا، اس کو مروجہ ہیلے پر تم دلیل لے رہے ہو، واہ بھائی واہ، وہ کہاں اور یہ کہاں، کتھے مہر علی کتھے تیری صدا۔ اور ایک جملہ جو آپ کو میں سنانا چاہتا تھا وہ یہ ہے، لکھوا بھی دیا کہ سو سینکیں تھیں ایک جھاڑو کے اندر، عدد سو ہیں، استعمال ایک دفعہ کرو تو کتنی شمار ہوگی، ایک شمار ہوگی، استعمال جو ایک دفعہ کیا ہے نا، استعمال ایک دفعہ کیا اور شمار کتنی ہوگی، طلاق تین ہیں، استعمال ایک ہی دفعہ کر لی تین شمار ہوں گی، کتنی شمار ہوں گی، عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، دلیل نقلی از باقی انبیاء، ذکر کرو ہمارے خاص بندوں حضرت ابراہیم اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اولی الابصار اولی الایدی والابصار، ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے تھے، ہاتھوں والے آنکھوں والے، یہ کیا مطلب ہے مولانا، نیچے لکھا ہوا ہے اولی اللیلی قوت عملیہ والابصار قوت علمیہ، عمل بھی وافر تھا اور علم بھی وافر تھا، خیال کرنا منع کر رہا ہوں، اولی الایدی والابصار زہری اعمال اطاعت والے تھے، والابصار اور دینی بصیرت بھی تھی، زہری اطاعت کے اعمال والے تھے اور دینی بصیرت کی حامل تھے، اتنا خلص نہ ہوں بے خالص دن ذکرت دار، یقیناً ہم نے ان کو الگ کر لیا چن لیا، بے خالص دن سادے خاص بات کی، وہ کون سی خاص بات، ذکرت دار یعنی آخرت کی یاد کے لیے، مولانا خیال کرنا آخرت کو یاد رکھنے والے شفیع غالب کیسے بن گئے ہیں، وَإِنَّهُمْ مِنْ دَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یقیناً وہ ہمارے نزدیک البتہ چنے ہوئے بہتر لوگوں میں سے تھے، مصطفیٰ تھے لیکن شفیع غالب نہیں تھے، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کرو میرے محبوب حضرت اسماعیل حضرت الیسع حضرت ذی الکفل، کل من الاخیار تمام کے تمام بہتر لوگوں میں سے تھے، برگزیدہ لوگوں میں سے تھے، ہذا ذکر متعلق سارے قصوں کے ساتھ، یہ جتنے ہم نے قصے بیان کیے ہیں ذکر ان، یہ کافی نصیحت ہے، کیا مانا کیا، کافی نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور یقیناً متقین کے لیے شرک سے بچنے والوں کے لیے البتہ اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیشگی کی جگہ ہے، جنات عدن یعنی باغات ہمیشگی والے، مُفَتَّحَتْ لَهُمُ الْأَبْوَابُ، رالے کے کھلے ہوں گے ان کے لیے دروازے ان کے آنے سے پہلے، دروازے کھلے ہوں گے، سورۃ الزمر آخری رکوں، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، صفحہ 676، صفحہ 676، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، چلائے جائیں گے وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے جنت کی طرف، زمرا جماعتیں بنا بنا کر، حتی اذا جاؤوها، یہاں تک جس وقت آئیں گے جنت کے قریب، وفتحت ابوابها، جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، تاکہ مہمانوں کو انتظار نہ کرنی پڑے، مولانا مہمان آنا ہو بندہ بستر بنا رکھتا ہے، جگہ کو صاف کر رکھتا ہے، ہو جس وقت مہمان کے آنے کا وقت قریب ہو گیا دروازے کھول دیے تاکہ مہمان کو انتظار کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے، آ جاؤ۔ متقین فیہا ٹیک لگانے والے ہوں گے ان کے اندر، یدعون فیہا بفاکیہ دن کثیرا، مانگیں گے جنت کے خادموں سے، اس میں کیا مانگیں گے؟ میوے بہت، و شراب، اور پینے کی چیز مانگیں گے۔ مانگنا تو تکلیف ہے، میں نے پہلے جملہ عرض کیا تھا محبوب سے مانگنا لذت ہے، یدعون پر لکھ لو لذت کے لیے، و عندہم کاثرات الطرف، اطراب میں منع نہیں کرتا، ہاضا ماں دون واقر کرا کہ نہ کرا، اٹھی کرو مانا کرا کہ نہ کرا، اس کی منت کرو، یہ مجھے کہے اس کی منت کر لو، اس کی منت سارے نہیں کرتے، میں نہیں کرتا مانا، حاجی صاحب منت تا پہ کرے نا کہ شادی نیڑے، ہاں جی۔ فَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، اور ان جنتیوں کے ہاں قَاصِرَاتُ الطَّرْف، سبحان اللہ، نہیں کہتے حسد ہے، ہم سارے حسد کرتے ہو باقی سے، اِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، اور ان جنتیوں کے ہاں طرف اطراب، مانا چار معنی کیے تھے، پھر دوہرا رہا ہوں، چار معنی، نمبر ایک فائل والا معنی، نمبر دو مفعول والا معنی، جگہ کھولو آپ کو لکھوائے تھے، جلدی کرو، اطراب طرف آب، سبحان اللہ، چھ سو اکاون کھولو، سورت کھولو مولانا، اندہم کاثرات الطرف، فائل والا مانا ہے، بات کرنے والی ہوں گی آنکھوں کو، کیا مطلب؟ جو جنت کی عورتیں ہوں گی اپنی نظریں خامد پر بند رکھیں گی، خامد کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھیں گی، ہاں یوں نہیں ہے جی، جھکے کے سوراخوں سے دیکھ رہی ہیں، سوراخوں سے دیکھا جا رہا ہے، یوں نہیں ہے۔ نمبر دو مانا بمانا مفعول، کاثرات بمانا مقصود، اتنی سونیا ہو سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں کہتے ہو، واہ بھائی واہ، لالچ بری بلا ہے، حاجی مکان جو کو نہیں، کاثرات بمانا مقصورات، اتنی حسین و جمیل ہوں گی نظریں ان پر بند ہو جائیں گی، سبحان اللہ۔ تیسرا مانا کاثرات طرف، سبحان اللہ، مانا طرف کہتے ہیں پلکوں کو، سبحان اللہ نہیں کہتے ہو، پلکیں یہ تو ہیں چھوٹی، اچھا کاثرات طرف، اللہ اتنی موٹی موٹی آنکھیں ہوں گی، اتنی گھنی گھنی پلکیں ہوں گی، ان کی نظروں نے زائد ریک تو سید ہے، وہ نظارے کیا کرانے، میں نے تم کو بیت العزت کے اندر جنت کی سیر کرا دی ہے، کہہ دو سبحان اللہ، جلدی کی نا جنت میں دے پے، اندہم کاثرات الطرف، اتنی گھنی پلکیں ہوں گی، ان کی نظروں نے پلکوں کو جھکایا ہوگا۔ اور چوتھا مانا کاثرات الطرف، طرف ہے چوتھا مانا پڑھو، عورت حیا والی ہو تو اس کی نظر نیچی ہوا کرتی، آگے چلو، وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، اطراب کا مانا ہم عمر، اطراب کا مانا ہم عمر، مانا اطراب مٹی میں کھیلنے والے، جو بچے مٹی میں کھیلتے ہیں وہ ہم عمر ہوتے ہیں، ہوں گی بھی ہم عمر، اب خامد کی عمر ہو جوانی کی 33 سال مثال کے طور پر، جیسے جنتگ میں جوائیں، اور بیوی ہو آگے بوڑھی، مزہ آئے گا، ابھی بس آسی کے نہ آسی، ماشاءاللہ۔ اما توعدون لیوم الحساب اکرام مومنین. کیا انہوں لکھا ہوا ہے جی؟ اکرام مومنین. کہا جائے گا مومنوں کے اکرام کی خاطر حاضر ما توعدون لیوم الحساب, یہ وہ ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے حساب کے دن کے لیے. ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد, یہ یقیناً یہ ہماری عطا ہے, ہماری عطا ہے. ما له من نفاد, نہیں اس کے لیے کوئی ختم ہونا, یہ ختم نہیں ہوگی. نیچے لکھے یعنی نعمت دائمہ اب دیا ہے. اچھا ہاسا یہ بات تو ہو چکی ہے. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَمًا تَخْوِيفِ اُخْرَوِيَ, یقیناً سرکش لوگوں کے لیے البتہ برا ٹھکانہ ہوگا جہنم, یعنی جہنم. یصلون داخل ہوں گے اس کے اندر. فبئس المہاد, مکویسی حضرت مکویسی, تھوڑا حوصلہ کرو, مکا نہ لیے, فکر نہ کرو, چنتا نہ کرو, انہیں مکینے ہیں سب افسوں کے ہوں, وہ کیشیں نکل گئی ہے. فبئس المولانا دیکھ رہے ہیں کہ کب ختم ہوگی, ہو جائے گی. فبئس المہاد, بری آرام کی جگہ. حاضا یہ مبتدا ہے اور حمیم اس کی خبر آ رہی ہے. حاضا یہ حمیم گرم پانی ہے. وغساق اور بیب ہے. فل یذوقوا, جملہ معترضا درمیان میں جملہ ذکر گیا, پس چکھیں گے یہ اس کو, چاہیے کہ چکھیں اس کو, چاہیے کہ چکھیں اس کو یہ گرم پانی اور بیب ہے. وآخر من شکل ازواج, اور اس کے علاوہ اس جیسی ازواج کئی قسمیں ہوں گی, عذاب کی کئی قسمیں ہوں گی. ھذا فوج مقتحم معکم مقولا مطبوعین, مقولہ مطبوعین منہ مطبوعین, جن کے پیچھے چلا گیا. پیروں کا مقولہ سنو, مشرک لیڈر, مشرک مولوی, مشرک پیر, ان کا مقولہ سنو. آدھا فوج, یہ جماعت ہے, مقتحم معکم, داخل ہونے والی ہے تمہارے ساتھ شرکت عذاب جہنم کے لیے. لا مرحبا بہم, نہ کوئی خوشی ہو ان کے لیے, نہ کوئی خوشی ہو ان کے ساتھ, یعنی ان کے لیے ہے. جہنم کے اندر جب مشرک مرید آ رہے ہوں گے, سمجھنا, مشرک مرید آ رہے ہیں, مشرک مقتدی آ رہے ہیں, پیر کہیں گے, بڑے بڑے مشرک لیڈر کہیں گے, لا مرحبا بہم, نہ کوئی خوشی نصیب ہو ان کو. انہم سال النار, یقیناً وہ داخل ہونے والے جہنم کی آگ میں. نیچے لکھا ہے یعنی کوئی جنتی آتا تو خوشی ہوتی, کوئی پڑھو تو صحیح مولانا, وہی جنتی آتا تو خوشی ہوتی. کالو مقول تابین, پیچھے چلنے والے مرید کہیں گے بلن تم, بلکہ تم لا مرحبا بکم, نہ کوئی خوشی ہو تمہارے ساتھ, موت پومنے خطبہ کو خوشیاں نصیب نہ تھی. من انتم قدمتم لنا علت وجہ, تم نے آگے کیا تھا اس جہنم کی آگ کو. قدم تم ہو, خوب ضمیر کے نیچے نار لکھو مولانا, آگ, تم نے آگے کیا تھا جہنم کی آگ کو ہمارے لیے, تساں سانو دوزخی بنایا ہے. حاجی فضل سے مانا سمجھ آیا, جہنم ہی تساں سانو بنایا ہے, تم نے آگے کیا جہنم کی آگ کو ہمارے لیے. فبئس القرار, بری ٹھہرنے کی جگہ ہے. کالو تابین, کہیں گے پیچھے جلنے والے مرید, ربنا من قدم لنا هذا, اے ہمارے پروردگار جس نے آگے کیا ہے ہمارے لیے اس جہنم کی آگ کو, جو ہمارے لیے جہنمی بننے کا سبب ہوا ہے, جس نے ہمیں جہنمی بنایا ہے. فسد و عذاب بن سے فن میں نار, زیادہ کر تو اس کو عذاب دگنے میں جہنم کی آگ میں, زیادہ کر تو اس کو عذر و عذاب کے عذاب بھی دگنا پھر نار جہنم کی آگ میں, جس نے ہمیں جہنمی بنایا ہے ان کو دگنا عذاب دے. خود بھی گمراہ تھے, ہمیں بھی گمراہ کیا. وَقَالُوا حَسْرَتِ رُحَانِيَ, تابعین مطمئن پیر مرید دونوں کہیں گے, مَالَنَا لَا نَرَا رِجَالَا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ. سمجھنا سمجھنا مولانا اس آیت کو. جہنمی کہیں گے پیر اور مرید, کیا ہو گیا ہے ہم کو, نہیں دیکھ رہے ہم دوزخ میں رجالن, ان بندوں کو, وہ بندے تو ہمیں جہنم میں نظر نہیں آ رہے, وہ افراد ہمیں جہنم میں نظر نہیں آ رہے. نعدہم من الاشرار, جن کو ہم شمار کیا کرتے تھے شرارتیوں میں سے. فسادی ہن فسادی، ہر وقت توحید ہر وقت توحید، فسادی فساد پھیلایا ہوا ہے، کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، ہر وقت یہی مسئلہ شرارتی شرارت ہے، ہر مسجد میں ان کی لڑائی اور فساد ہے، جن کو ہم شرارتی شمار کیا کرتے تھے، مالنا لا نرا رجالن کنا نوتہم من الاشرار، جہنم میں وہ تو نظر نہیں آ رہے، نیچے لکھا ہے جو اتخذناہم سخریا، کیا بنا لیا ہم نے ان کو مذاق، ہائے ہائے ہم نے ان کو مذاق بنا لیا، نیچے لکھا ہوا ہے ناک، وہ اس قابل نہ تھے، پڑھو تو صحیح، وہ اس قابل نہ تھے اس لیے جہنم نہیں آئے، ہم زاوتنہم الابصار، یا چوک گئی ان سے آنکھیں، اِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ، یقیناً یہ بات البتہ حق ہے، یعنی ضرور ہوگی، کون سی حق بات، یعنی حوصلہ تو کرو مولانا، یعنی تخاصم اہل النار، یہ آ گیا ذَٰلِكَ حق، اس کا بیان آ گیا، تخاصم اہل النار، یقیناً یہ بات البتہ حق ہے، کون سی ذَٰلِكَ بیان آ گیا، یعنی آپس میں جھگڑا کرنا اہل النار، جہنمیوں کا، جہنمیوں کا آپس میں جھگڑا کرنا حق ہے، کھولو سورۃ المومنون مولانا آخری رکوع 18واں پارہ صفحہ 516، اللہ اللہ، آخری آخری سطریں دیکھو، تین، انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، یقیناً ایک جماعت تھی میرے بندوں میں سے جو کہا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو بہتر رحم کرنے والوں کا، فاتخذتموہم سخریا، جہنمیو اللہ فرما رہا ہے تم نے ان کو مذاق بنا لیا، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے تم کو بھلا دیا میری یاد، تم میری یاد بھول گئے، وہ سبب بن گئے، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے، آ جاؤ مولانا، اللہ کل انما انا منذر دعوی سورا، چا پیغمبروں کا حال سن لیا تو آپ فرما دو، میرے پیغمبر فرما دی یقینا میں ڈرانے والا ہوں ہمدردی کی وجہ سے، وما من الہ الا اللہ، وما من الہ، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کریم کے، جو اکیلا ہے زبردست ہے، کوئی بھی اس کے سامنے شفیع غالب نہیں ہے، رب السماوات والارض، مالک آسمانوں کا اور زمین کا، رب مانا مالک، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، زبردست لذیذ پکڑنے میں، الغفار معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے گناہوں کا، اس کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں، قل ہو نابا نسیم، فرما دیجئے میرے محبوب، وہ دعوی توحید ہوا، آپ پڑھتے نہیں ہیں، میں کیا سناؤں، وہ سارا بوجھ میرے اوپر تو نہ ڈالیے، عظیم بہت بڑا ہے، عظیم شان ہے، اس کا تم کو اہتمام کرنا چاہیے تھا، مگر افسوس، انتم انہم اورزون، تم اسے موڑنے والے ہو، ما کان لی من علم، جواب شبہ عذاب کب آئے گا، جواب شبہ، جواب ما کان لی من علم، نہیں میرے لیے کوئی علم، بالمال اعلی، مجلس بالا کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں ہے، بالمال المال اعلی کا کیا معنی کیا، مجلس بالا یعنی جماعت ملائکہ، اذ یختصمون، جب تکرار کرتے ہیں، کیا معنی کیا یختصمون، مجھے کیا پتا، یوحا الیہ الا، نہیں وہی کی جا رہی میری طرف، مگر یہ کہ انما انا نذیر مبین، شکینا میں ڈرانے والا ہوں ہمدردی کی وجہ سے، صاف صاف سنا سکتا ہوں، ڈرا سکتا ہوں، منوا نہیں سکتا، اذ قال ربک، بیان حال ملائکہ، میں نے جملہ لکھوایا، یا کام الہی کے پابند ہیں، کیسے شفیع غالب بن سکتے ہیں، جب فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں کو، اوپر کیا لکھا ہوا ہے، اس قال ربک للملائکہ، لکھو بیان حال ملک، او ہو یہ بیان حال ملک کا جو ہے نا، اس کا تیر کا نشان اس قال ربک پر لگاؤ، مانا سمجھ رہے ہو بات کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس قال ربک للملائکہ انی خالق بشر من طین، کیا فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں کو، یقیناً میں پیدا کرنے والا ایک بشر مٹی میں سے، فاذا سویتہ، اس کا عنوان ہے اکرام بشر، انسان کی تعظیم دیکھو کیسے کی جا رہی ہے، جس وقت برابر کر لوں میں اس کو، ونفخت فیہ من روحی، اور پھونک دوں میں اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح، کیا مانا کیا؟ اضافت تخلیقی، کیا اضافت؟ ٹھیک کرو نا مولانا، ٹھیک کرو، اضافت تخلیقی، اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں، فاقعو لہو ساجدین، گر پڑنا تم اس کے لیے سجدہ کرنے والے بن کر، سجدہ شروع کر دینا آدم علیہ السلام کا، سجدے کی تحقیق انشاءاللہ سورت بقرہ میں کریں گے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سجدہ کیا فرشتوں نے تمام کے تمام نے کٹھے ہو کر، سب نے کیا مل کر کیا، اِلَّا ابلیس، جو اللہ کے محکوم ہے شفیع غالب کیسے، اِلَّا ابلیس بیان حال جنات، سوائے ابلیس کے استکبارا بڑا بننے کی کوشش کی، کیا مانا کیا؟ بڑا بننے کی کوشش کی، فرمایا اس اکبر و کانا من الکافرین، اور ہو گیا، ہو کانا بمانا سارا، ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے، قال اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک، اللہ نے فرمایا ابلیس کس چیز نے تجھے روکا ہے، انت سجدہ کرنے سے، میں نے ایک جملہ لکھوایا ہے، پہلے مجرمین اور آپس میں ان کی ملامت کا ذکر تھا، اب سب سے بڑے مجرم ابلیس کا ذکر ہے، سجدہ تو نے کیوں نہیں کیا، کس کا لما خلق تو بے یدی، اس کا جس کو پیدا کیا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، یعنی اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، استکبر تھا، کیا بڑا بننے کی تو نے کوشش کی ہے، اور واقع میں بڑا نہیں تھا، حقیقت میں بڑا نہیں تھا، ہم کنت من العالین، یا واقع میں حقیقت میں تھا تو العالین، بڑے درجے والوں میں سے، کہ تجھ کو سجدے کا حکم زیبا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تو بڑا ہے، قال دعوتا و سنو ابلیس نے کہا نا خیر من ہو، میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، یعنی دوسری شکوا کے ہے، کنت من العالین والی میں بڑا ہوں، دلیل کیا ہے اس کی، خلقتنی من نار، تو نے مجھ کو پیدا کیا آگ سے، و خلقتہ من تین، اور پیدا کیا تو نے اس کو مٹی سے، اپنے آپ کو دیکھا، اللہ کا حکم نہیں دیکھا، اپنے لکھو مولانا جملہ، نس کے مقابلے میں قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے، آ گئے غیر مقلد، کون؟ گمراہ لوگ، نکا اول و من کاسا ابلیس، سب سے پہلے قیاس تو ابلیس نے کیا تھا، میں اچھا ہوں، میں آپ کا، یہ مٹی کا، ورنہ تو جواب یاد رکھنا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، نس کے مقابلے میں قیاس کرنا کس کا کام ہے، اور ہمارے ائمہ کرام جو قیاس کیا کرتے تھے غیر منصوص مسائل میں، جملہ یاد ہے؟ ہاں، آگے چلو، قال فخرج منہ، اللہ نے فرمایا نکل جا تو اس میں سے، گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ، نکلو، فخرج منہا فإنک رجیم، فإنک رجیم، یقیناً تو دھتکارا ہوا ہے، اور جس کو اللہ نے دھتکار دیا وہ کیسے شفیع غالب بن سکتا ہے، فإنک علیک لعنت الى یوم الدین، یقیناً تیرے اوپر میری لعنت ہے جزا کے دن تک، جو ملعون ہے لانتی ہے وہ کیسے شفیع غالب، قال ابلیس کے لگائے میرے پروردگار، فانظرنی، بس مجھے مولت دے، اس دن تک یبعثون، جس روز لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جملہ یاد ہے؟ صبح والا جملہ بھول گئے ہو، اس یوم یبعثون سے کون سا دن مراد ہے، جب سب مریں گے، نفخ اولی، نفخہ ثانیہ، نفخہ جب لوگ زندہ ہو کر اٹھیں گے. دیکھنا میری طرف مولانا ناصر، نیچے کیا دیکھ رہے ہو؟ یوم یبعثون کا مطلب اللہ جب نفخہ اولی کے وقت سارے مر جائیں، مجھ پر موت نہ آئے، مجھ پر موت، میں زندہ رہوں. جب لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ رہے ہوں اس وقت تک مہلت دے دے. اللہ نے فرمایا بےمانہ تجھے مہلت تو ہے لیکن یوم یبعثون تک نہیں ہے، موت سے بچنا چاہتا ہے. دیکھو اللہ نے فرمایا قال فإنك من المنصرین، یقیناً تو مہلت دیے ہوں میں سے، لیکن کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم، طرف دن وقت کے ایسا جو مقرر ہے ہر ایک کی موت کا، یعنی نفخ اولی تک، نفخ ثانیہ تک نہیں، تو موت سے بچنا چاہتا ہے. قال ابلیس نے کہا بیزد غلوی انہم اجمعین، اللہ مجھے قسم ہے تیری عزت اور غلبے کی، تیرے غلبے کی قسم، ڈاڈا جو ہیں ایسے ساری بولی مانو دے اللہ ڈاڈا جو ہیں، فاب عزت دے کر قسم ہے تیرے غلبے کی، لوی انہم اجمعین، ضرور میں ان کو گمراہ کروں گا، تمام کو ایسے محروم کروں گا. اغوا کہتے ہیں ایسے محروم کرنا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے بندے ان میں سے جو چنے ہوئے ہوئے مخلص، ان پر میرا دعو نہیں چلے گا. قال اللہ نے فرمایا فالحق کو، اس کی خبر مقدر ہے، خبر یمینی، اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ والحق اقول، میں منع کر رہا ہوں، میں نے حاشیہ لکھوایا، میری قسم حق ہے، میری قسم، میری قسم حق ہے، والحق اقول، اور میں تو کہتا بھی حق ہوں، میں اللہ تو میری قسم بھی حق ہے اور حق کہتا بھی ہوں، میں جملہ معترضہ، لاملان جہنم، قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، ضرور میں بھروں گا جہنم کو، تجھ سے وممن تابعک منہم اجمعین، ان سے جو تیرے پیچھے چلے ان میں سے تمام کے تمام، ان سے بھی جہنم کو بھروں گا. کل ما اسالکم علیہ من اجر تخویف، میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے، ما اسالکم علیہ من اجر، نہیں مانگتا میں تم سے تبلیغ پر کوئی اجر، نہ جاہی نہ مالی، نہ جاہی نفی نفع عقلی، ومانا من المتکلفین، اور نہیں ہوں میں بناوٹ کرنے والوں میں سے کہ بنا کر پیش کر دوں، یوں بھی نہیں ہے، نفی نفع طبیعت، میری طبیعت میں تکلف ہی نہیں ہے، سادہ سی گفتگو ہے، اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ٹھیک، ان ہو الا ذکر للعالمین، نہیں وہ جو کچھ بیان ہم نے کیا ہے مگر نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. والا تعلمن، سورت کی ابتدا میں دیکھو، جلدی کرو مولانا، ساد والقرآن سے ذکر، قسم ہے قرآن نصیحت والے کی، ذکر کا تذکر آیا کہ نہ آیا؟ آگے آؤ، یہ ہے کتاب انزلنا ہو الیک مبارک لیدبر آیات ولیتذکر، نصیحت کا ذکر آیا کہ نہ آیا؟ آخر پر بھی نصیحت، ان ہو الا ذکر للعالمین، ولا تعلمن، اب تو نہیں مانتے، ضرور بھی ضرور تم جان لو گے، یعنی وضوح حق کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد، ضرور بھی ضرور جان لو گے اس کی خبر، بعد ہین ایک وقت کے بعد، یعنی موت یا قیامت، ہین لکھو مولانا، موت یا قیامت، موت ہی پتا چل جائے گا، قیامت ہی پتا چل جائے گا. ماشاءاللہ، یہ سورت بھی اللہ کریم کی مہربانی سے مکمل ہو گئی ہے.